第七段 Sein. Vayehi achare redet Yosef Mitzrayma beyad Ishmaelim. Vayiken oto ish Mitzri miyadam. Vayavod Yosef beveto. Vayehi kiraot Adonav ki Adonai ito bechol asher hu ose. וימצא יוסף חן בעיניו, ויעזוב אדוניו כל אשר לו בידו. ויהי יוסף איש יפה, ויהי אחר הדברים האלה, ותישא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף. ותאמר, שכבה אימי, ויען אותה למור, אל תאמרי כן, לא אעשה הרע הגדול הזה. ויהי כאומרה כדברים האלה אל יוסף יום יום, ולא שמע אליה לשכב אצלה, להיות אמה. ויהי כהיום הזה, ויבוא יוסף הביתה, לעשות כל אשר אמר לו אדוניו לעשות. ואין איש מאנשי הבית שם בבית. ותתפוס אשת אדוניו בבגדו למור, שכבה אימי. ויעזוב בגדו בידה. וינוס, ויצא החוצה. ויהי כראותה כי עזב בגדו בידה, וינוס החוצה, ותקרא לאנשי ביתה, ותאמר להם למור, ראו, העבד העברי אשר הביא לנו אישי, בא אליי לשכב אימי, ואקרא בקול גדול, והיא כשומעו כי קראתי, ויעזוב בגדו אצלי, וינוס, ויצא החוצה. ותשם בגדו אצלה, עד בו אדוניו אל ביתו. ותאמר אליו כדברים האלה. ויהי כשמוע אדוניו את דברי אשתו, אשר אמרה אליו למור. כדברים האלה עשה לי עבדך. ויחר אפו, ויצעק, אהה, עבד רע. מה זאת עשית? אוי לך!